بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم نسيتا mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1441, turudi tena katika darsa ya kitabu Shamailu Nabii sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. katika kikao chetu cha mwisho tulichokaa katika darasa kama hii tulifikia babu ma jaa fi sifati sharabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mlango ambao ametaja mwandishi rahimahullah, kile kilichopokelewa katika kueleza sifa ya kunywa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam vinywaji vyake. Qala shaykh عبد الرزاق حفظه الله: هذه الترجمة معقودة لبيان ما كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة هي أو ملانغه أميويكا مونديشي رحمه الله kubainisha kile alichokuwa akinywa mtume sallallahu alayhi wasallam, vinywaji alivyokuwa akinywa mtume sallallahu alayhi wasallam. Walati taliha fi bayani kayfiyati shurbihi sallallahu alayhi wasallam, na mlango unaofuata hapa, mlango huu wazungumzia kinywaji cha mtume sallallahu alaihi wasallam, na mlango unaofuata wazungumzia sifa ya kunywa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kinywaji chake. Kwa mpangilio huu mzuri aliyotaja Imam Tirmidhi rahimahullah, mwanzo itafahamika kile alichokuwa akinywa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baada ya hapo alikuwa akinywa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam kinywaji hicho tutakachokieleza hapa. Qala rahimahullah: hadathana ibn abi umar qala hadathana sufyan an ma'mar an az-zuhri عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أصلا كان الحلو البارد أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب لخبر كان منصوب، الحلو اسمه كان مرفوع، لكن يكتنغليز هذا. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، أي تفرد ابن عيينة برواية الحديث مسندا بينما رواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوه من مراسيل الزهري رحمه الله. والحديث ضعيف، الحديث لمرسل انه ضعيف. عندي ما قصديه يا الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله وهي حديث لمرسل. قولها الحلو البارد، الحلو اسم كان مؤخر وخبرها مقدم وهو أحب، ويصح العكس. يصح كنيومي تشاكي كسيما كوا كان أحب أو كان الحلو البارد أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي يجوز كسيما كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد يتم بلي نساهم كما نبويدز أمونز. في هذا الحديث بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم للشراب الذي يجمع أمرين. كتك حديثه تبين شيوة كبين لمتوم صلى الله عليه وسلم كنواجي كريتوكسانيا سفنبيلي الحلاوة والبرودة وتام وكلك نواجي نكلك نواجي كوا بريدي سيوموتو نهابا تكزممزي بريدي isiende katika vichwa vyetu barafu maana hizo barafu hazikuwepo kamwe wakati huo Mtume sallam sio kuwa yeye alikuwa akiwekewa barafu katika kinywaji kisha akinywa, la, haimaanishi hivyo. Baridi hapa ya kusudiwa kama kwa mfano pengine leo nieleze maji ya mtungi ule ubaridi wake wa wastani, ndio maana ya baridi inaokusudiwa hapa. Na utamu unaokusudiwa hapa haimaanishi ni juisi zile leo zinazonywiwa, kusema kin soda tamu ama kasema juisi zitamu, aa. Utamu unaokusudiwa hapa ni utamu tabii kama alivyoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia tende kwa mfano kuwekwa katika kinywaji au asali kama alivyothubutu kutoka Mtume sallama kuwa alikuwa akichanganya maji na asali au akitumia zabibu zile za kukausha kuwekwa ndani ya maji zikalala zikarowekwa kisha ile maji akanu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hulu inaokusudiwa hapa. Kwa tukisema alhalawa walburuda nafikiri nimeeleweka kile kinachokusudiwa hapa. Faqauluha alhulu yashmalu almaa aladhb, hulu hapa yaingia maji haya ya kawaida yasiyokuwa ya chumvi, pia ingia kuwa ni maji matamu. Na hata katika lugha ya Kiswahili pia hutumika kusema haya ni maji ya kisima na haya maji matamu, sio? Kwa hivyo hiyo pia inaweza kuingia katika maana yake. Yale maji ambayo sio ya chumvi ndio alhulu. Fakana sallallahu alayhi wasallam yusta'dhabu lahu alma. Mtume sallama alikuwa akiwekewa maji haya ambayo ni adhbun yasiyokuwa ya chumvi. Akitekewa maji yale ndio akipendelea zaidi kunywa. Wayashmalu kadhalika alma alladhi wudhi'a fihi ma yuhallihi, kadhalika yaingia hapa yale maji ambayo yamewekwa ndani yake kile kinachotia utamu au yazidu halawatahu mithlu an-nabidh, au kuzidisha katika utamu wake kama mfano wa nabidh. Na nabidh yaingia aina mbili, ya tende au ya zabibu. ilikuwa ikichanganywa na maji Mtume sallama akinywa, imma tende au zabibu. ويشمل ايضا الماء الذي حرك بقليل من العسل فاصبح طعمه حلوا بحلاوه العسل. Na pia ingia hapa ndani maji ambayo yamechanganywa na asali kidogo, ikawa kuna utamu pale ndani yake wa asali. Na Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika tibb an-nabawi pia Zadul Ma'ad ataja faida kubwa sana inayopatikana katika kunywa maji yaliyochanganywa na asali kidogo, haswa ikiwa ni ala riq, yani kitu cha kwanza kitakachoingia katika tumbo la mtu asubuhi yakanwa. Maji kama haya huwa yana faida kubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Kichanganya kiasi ya asali, isiwe nyingi, kichochote kipita mipaka chaharibu. Ukatia asali kidogo katika maji asubuhi ukanwa, ina faida kubwa sana. Na Mtume wa sallam alikuwa akifanya hivyo alayhi salatu wasalam. Fahadhi kulluha yasduku alaiha qawluha alhulu, yote haya ingia ndani yake alhulu. Wa qawluha albaridu ay albaridu almu'tadil, ubaridi wa kati na kati. فالماء الذي جمع بين الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه. ماجي أمبوي مكوسانيا صفايز مبيلي يكواني ماجي متامو عندما يلويك معنى متامو نيني ناكاو ماجي كما يلي أنا أبريدي بس منفاياك نما كوبوا سانا كتك ميلي ومنادام منفاياك نما كوبوا سانا كتك ميلي mwanadamu. Na ubaridi ukizidi uweza kugeuka kuleta nini? Madhara. Ule ubaridi wa maji ukazidi kuleta madhara. Na maji ya moto, je, maji ya moto wataja pia yana faida zake katika kunywa? Maji ya moto yana faida zake, lakini haikai kuwa mtu asikia kiu yonywa maji ya moto. Anaifanani na mtu ambaye asikia kiu enda kutafuta maji ya moto kunywa. Mara nyingi watu wakinywa maji ya moto yuano kwa sababu ya nini? Ya matibabu. Yuano kwa sababu wataka kujitibu nafsi yake. Lakini kile kinachoponya kiu ya mtu ni maji ya baridi, na ubaridi uwe wastani. Na mfano mzuri ni ubaridi wa maji ya mtungi, ambao wengi katika watu leo wameigura mitungi wala hawana haja nayo, lakini baridi yake ndio baridi ya wastani, iko kati na kati. Ama baridi ya barafu wakati mwingine yaweza kumdhuru mtu, pamoja na kuwa ni mtu anaweza kuona yaburudisha, hasa katika wakati wa joto mtu anaweza kuona yaburudisha, ni kweli, lakini pia atakana achunge sababu ikipita mipaka yageuka na kuleta madhara. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Ahmad ibn Mani' qala hadathana Isma'il ibn Ibrahim qala hadathana Ali ibn Zayd an Umar huwa ibn Abi Harmalata عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى الترمذي وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد ابن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر ابن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر ابن أبي حرملة. كتك تحقيق بسم الإسناد هنا ضعيف، عمر بن أبي حرملة مجهول، وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، لكن ورد ما يشهد ما يقويه وينظر السلسلة الصحيحة. شيخ الألباني رحمه الله تعالى أم تجي شاهد إنه تينقوف هي حديث نزيكو روايات كتك صحيح البخاري زنفان ورواية كما هي. طيب ابن عباس رضي الله عنهما سيما دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. نابك إليزك وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أريكوني خلتياك ابن عباس وكتوليولي خلتياك ناني خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بمعنى ابن عباس رضي الله عنهما نا خالد بن الوليد ولكوا لوتوتو ودداياك أو ددازاك ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه. نيومانا وكويزا كوينجيا كواك بلا حجاب، كويزا كوينجيا كواك بلا حجاب وسبب نخلات ياور kwetu wasema mama mdogo sio eh khalati yao. Kwa hivyo waweza kuingia kwake bila ya hijab. Kwa hivyo waliingia Ibn Abbas na Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu arda. Na hii ilikuwa ni Madina bila shaka, sababu Khalid ibn al-Walid alislimu wakati Mtume salama yuko Madina. Tayeb, walipoingia kwa Maimuna radhiallahu anha, fajaatna biina'in min labanin, sema akawaletea chombo ambacho kina nini, maziwa, maana wakaletewa maziwa kunwa. Fashariba rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akanywa yeye mwanzo katika kile kinywaji, Khalid ibn al-Walid alikuwa upande wake wa kushoto, Ibn Abbas alikuwa upande wake wa kulia. Lama shariba sallallahu alayhi wasallam qala li Ibn Abbas, Mtume sallama alipokunywa akamaliza kama kiasi chake au kiwango chake, akamwambia Ibn Abbas ash-sharbatu laka, yani kunywa sasa hiki kinywaji ni kwako wewe. Kwa sababu gani? Annahu ala yamini nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alikuwa upande wa kulia mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa tupata kuwa ni sunna, akimaliza yule mwenye kunywa anaanza kunywa, anayefuata ni yule aliyeko upande wake wa kulia. Bimaana wakiwa wamekaa watu na kuna kinywaji chataka kuwekwa na kuandaliwa kwa wale watu, anayeanziwa nani? Anayanziwa ni ule mkubwa au aliye na fadhila mwanzo, popote atakapokuwa amekaa katika kile kikao. Kisha akimaliza yeye sasa ndio enda upande gani? Wa kulia. Akimaliza yeye enda upande wa kulia. Na hapa sasa hatizamu yule aliyoko upande wa kushoto ikiwa ni mkubwa ama ni vile atakavyokuwa heshima yake. Sababu hapa tuona kuwa Khalid bin Walid radhiallahu anhu kiumri alikuwa ni mkubwa Ibn Abbas, lakini kulingana na ile sehemu aliyokaa Ibn Abbas alikuwa upande wake wa kulia, upande wa Mtume sana wa kulia, na Khalid ibn al-Walid alikuwa upande wake wa kushoto. Ingawa hapa haki kama hii ikiwa atakubali kuiangusha yule mdogo aliyekuwa upande wa kulia yajuzu, na ndio maana Mtume sala akamwambia ash-sharbatu lak, bimaana ni haki yako sasa kunwa, kwa sababu alikuwa upande wa kulia wa Mtume sallam. Faman kana ala yamini sharibi budi abihi, yule aliyekuwa upande wa kulia wa yule anayekunywa huanziwa yeye. Fa in shi'ta atharta biha khalidan ay faddaltahu wa qaddamtahu ala nafsika fi shurb, ikiwa utataka kamwomba ruhusa Mtume sallam, tawadhu ya Mtume sallam, kamwomba ruhusa ukitaka tamtanguliza. Alhamdulillah. Yahdiku Allah subhanahu. Ikiwa utataka basi mtangulize Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu an yamtangulize juu yake. ويستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر له أن يؤثر على أو أن يؤثر من على يسار الشارب على نفسه. نهاب تفت فائدة كوا يلا عليك وبند وكلية أوزكم تنغليزا يلا عليك وبند وكشوتو يو نفسياك إكوا تتاكا لكنني وخيارياك صابوني حقياك. إلا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. والسؤر هو الفضل وما بقي من الأثر. سؤر نكيله كلي شبكيا أمباتو كنا أثر معنى متوب سلام أميكون وكتك كلي شومبو كوكونا أثاري يمتوب سلام كتك شومبو كما كيله نسوت تفهمه كوا أثاري يمتوب سلام إن بركة aini khaswa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wala si kwa mtu yote mwingine. Bi maana haikutokea kwa masahaba kuwa baada ya kufa kwa mtume sallam walikuwa kitabarak na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Bi maana akinywa waenda basi sisi tupe sisi angalau tupate baraka zako. Hii ilikuwa ni khaswa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fama bala sufia, leo sufia utaona mpaka leo wacha ya kunwa ya kutawadha, yani mtu wajinyanyua daraja yake pia akitawadha ye. Kuna watu wachunga yale maji yale yasimwagike, kisha wakachukua yale maji wakenda wakanywa, tashukuna maradhi nyinyi, msingizie dini nyinyi. Hii ni khaswa kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nani kama mtu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Nani kama mfano mtu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akajifananisha yeye? Kwa usiseme kwa lakini mbona hapa mtume sallam, hii ni khaswa kwa mtume Muhammad sallam, si yako wewe wala mimi. Kwa usijifanye leo wajipandisha daraja kwa watu wapenda ukubwa sana, na mtu wapenda ile fakhri na kujiona. Wala yasluhu hata fil udhiya, na yeye mwenyewe angelikuwa mbuzi afai hata kuchinjwa kwenye udhiya, lakini anavyojifakhirisha huko hakuna kama yeye. Ukaona wafanya vituko kama hivi, atete mamate sijui kwenye maji ya watu, mtu tena uketi mlangoni, kuna uketi mlangoni mwa msikiti aongoji wa shekhe, akifika pale teme mate, kisha na yeye hana haya, uchukua ile chupa tupa ya watu na katema tup tup, kisha mtu akachukua kenda kano nyumbani. Sallallahu alaihi wasallam, a'udhu billah. Na wafanya uchafu kama huu umejaa sana kwa masufi. Na wala usishangaye hata maiti pia wakiosha, yule mtu mwema wanayemuitakidi kuwa ni mtu mwema, wao waweza kupigania yale maji wanaoosha wakanwa. Aina nasema meona, tunajua sisi wafanye maji ya kuosha maiti, baada ya kuoshwa wachukua yale maji wakapigania, ima waoge nayo ima wanywe, waona kuna baraka ndani yake, na uchafu tu ndani yake. Masufi wamefanya watu wale mae kiakili, wallahu almustahan. Kwa mtume za sallama maadamu amekunwa katika chombo kama kile kina baraka. Kwa hivyo Ibn Abbas akamwambia siwezi kutanguliza yeyote mwingine katika kile alichokiwacha mtume Muhammad sallam, najitakia mimi zaidi baraka kama hiyo. Kwa hivyo asema simuachi Khalid. Na hapa ingi katika wafi dhalika faliyatanafasi almutanafisun, watu walikuwa kishindana katika mambo ya kheri kama haya. Hakubali mtu kushindwa na mwenzake katika jambo la kheri, na ndio alichokusudia Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Wanadhiru hadha, mfano wa kitendo kama hiki au tukio kama hili, marawahu al-Bukhari wa ansal Musa'ad radhiallahu anhu qala utiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam بقدح فشرب منه. نتوم سلم عليتي وشومبو أكانو كتك شومبو كمكيلة. وعن يمينه غلام أصغر القوم. نوباندي وقليا كلك ونكجانا ليمدوغو كتك ووتي ولوذوريا بالي. والأشياخ وعن يساره. نواتوزيم ولكو وباندي واكي وكشوتو. نغاليه وسيبوا فهموا أدابنا سنة زمتوم سلم huweza kuona kama wakosewa adabu mtu mzima. Huna adabu mtoto mdogo wewe. Wewe utakutangulizwa juu ya wazee? Aa. Ni pale alipokaa. Alipokaa yule mdogo ni sehemu ambayo ana haki zaidi ya kutangulizwa. Wa an yaminihi ghulamun asgharul qaum wal ashyahu an yasar. Faqala ya ghulam ata'dhanu li an u'tiyahu al ashyah. Mtume sana akamwambia, ewe kijana, wanipa ruhusa niwape hawa watu wazima? Hali ya adabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tawadhu aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amuomba ruhusa kijana mdogo, wanipa ruhusa bwana niwape hawa watu wazima. Qala ma kuntu liuthira bifadli minka ahadan ya Rasulullah. Sikuwa mimi ni mwenye kumtanguliza yeyote katika kile kilichobakishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpe mwenyewe. Na hapa hakuna ukosefu wa adabu wowote aliyomfanyia Mtume sallam. Sawa sawa. Sababu ni khiari yake. Na ni jambo ambalo akijitanguliza yeye ana fadhila ataipata. Na yaonyesha mahaba makubwa aliyokuwa nayo juu ya nani? Juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa ataka na yeye apate zile baraka katika athar za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu iyyahu. Mtume sallama akampa. Hayakuna mwana. Sababu ni haki yake. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه أي اللهم اجعل هذا الطعام الذي طعمناه مباركا يلي أمباي نتوب صلى الله عليه وسلم أمباي الله أتمليش شكولا الله أتمب رزقي بس نعسيمي اللهم بارك لنا فيه amuombe Allah baraka katika kile chakula ambacho amemruzuku, bimaana ajalie kile chakula alichokula kiwe na baraka. Wal barakatu huna tatanawalu umuran kathira. Na baraka hapa yaingia ndani yake mambo mingi sana, yagusa mambo mingi sana. Minha intifa'ul badani bit'am. Katika baraka ni kule mwili kufaidika na kile chakula. Mwili ule kufaidika na chakula ni baraka. Wakati mwingine kile chakula chaweza kuwa nini? Chaweza kuwa na madhara. Kwa muomba Allah ajalie kiwe na manufaa katika mwili wako. Wa salamatuhu min al-adrar allati tatarattabu ahyanan ala ba'd al-at'ima. Na katika baraka kusalimika kile chakula ulichokula kutokamana na madhara ambayo hupatikana mara nyingine katika baadhi ya vyakula. Lakini hii haimaanishi uende ukale chakula kilichokuwa na madhara kisha eti ukiomba hii dua basi itanitokolize. Hakuna kitu kama hicho. Wewe kula chakula, wajua chakula kizuri hiki. Kizuri, kisha umuombe Allah baraka. Lakini usiende kula chakula kina madhara kisha sema anta piga dua tu. Alafu mambo atakuwa mazuri. Haswa watu wana ugonjwa. Allah yaafina wa iyyakum. Kuna maradhi ambayo haruhusiwi mtu kula chakula fulani, lakini akaona hadithi kama ile, simtaomba baraka, wacha mpige kisha nitaomba baraka kisha yuala vyakula vya kumdhuru. La, makosa. Chakula ikiwa cha kudhuru usile chakula kama kile, achana nacho. Hasa ikiwa umekatazwa, so umeambiwa na daktari hiki chakula cha kudhuru, wacha. Usiseme nitaomba dua kitakuwa hakidhuru. Wachana nacho. Lakini ukila chakula kawaida unavyokula, ukiomba baraka, katika baraka ya chakula ni kuwa kisikudhuru chakula kama kile, ikiwa kutakuwa na madhara yote ndani yake. Qauluhu wa at'imna khayran minhu ay yassir lana ta'aman akhar khayran min hadha wa afdala minhu. Na utufanyie wepesi kupata chakula kingine kilichokuwa bora zaidi kuliko hichi nilichokula mimi. Kwa wakati wewe unapokula kile chakula, ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua kama hii, ni kwa mwanzo waomba baraka katika chakula kama kile, na baraka ingia mambo mingi ndani yake, na pia umuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku kilichokuwa bora kuliko hicho. Na bila shaka vyakula vyatofautiana katika ubora, katika ubora ulioko ndani yake na manufaa yanayopatikana ndani yake. Kwa hivyo kuna haja ya mwanadamu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe kile kilichokuwa bora katika riziki. Qawluhu wa man saqahu Allah azza wa jalla labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Tizama tofauti. Katika ya kwanza sema man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu. Lakini alipotaja labana akasema Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Hakusema wa at'imna khayran minhu. Ay Allahumma barik lana fi hadha al-laban alladhi sharibnahu. Umuomba Allah akubarikie katika yale maziwa uliyokunywa. Wa zidna minhu, na utuzidishie katika rizqi hii ya maziwa. Lam yaqul kama taqaddama fi at'am wa at'imna khayran minhu. Na hapa tizama kwa makini, hakusema kama vile katika chakula kingine wa at'imna khayran minhu, na utulishe kilichokuwa bora kuliko hichi. Kwa nini? Wa innama qala wa zidna minhu, amesema na utuzidishie katika kama hiki, yani maziwa yale. Wal hikmatu fi dhalika hiya ma ashara ilayha sallallahu alayhi wasallam biqawli, na hikma ndani yake ni kile alichoishiria Mtume sallam aliposema laysa shay'un yujzi'u makana at'ami washarabi ghayru al-laban, hakuna chakula chochote ambacho chafanya kazi mbili, wakati ule ule ni kinywaji na wakati ule ule ni chakula. Hakuna chakula chochote isipokuwa maziwa peke yake. Ndio ukaona mtoto akizaliwa aweza kukaa ile miezi misita ya mwanzo, wanasihi madaktari kuwa iwe chakula chake nini? Ni maziwa ya mama, kwa sababu yale maziwa yatosheleza kuwa chakula na yatosheleza ndani yake kuwa nini? Ni kinywaji. Maziwa peke yake ndio yanaweza kuwa chakula wakati ule ule ikawa nini? Ni kinywaji. Lianna labana yu'tabaru sharaban yarwi al-atshan, kwa sababu maziwa yachukuliwa kuwa ni kinywaji kinachomponya kiu yule aliye na kiu. Wa ta'aman yushbi'u al-jaw'an, na ni chakula kinachomshibisha aliye na njaa. Maana aliye na njaa akinywa maziwa yamshibisha kama vile chakula. Fahuwa jamaa baina hataini alkhasiyataini, maziwa yamekusanya baina ya hivi vitu viwili, baina ya vyakula vyote vingine. Maziwa peke yake yamekusanya hivi vitu viwili. Kwa hivyo ungelisema kwa mfano katika dua wa at'imna khayran minhu, hakuna khairi zaidi ya nini? Ya maziwa. Na ndio maana Mtume sana akatufundisha kusema nini, badala ya kusema warzuqna khayran minhu wazidna minhu, utuzidishie katika chakula hiki, yani maziwa. Kwa maziwa peke yake ni chakula na wakati ule ule nini? Ni kinywaji. Na ndio maana Mtume sallam akafundisha dua kama hii. Wallahu musta'an. Babu ma jaa fi sifati shurbi rasulillahi sallam, kuanzia kesho inshaallah ta'ala tasoma mlango huo idha ahyana Allah. Naktafi bi hadhihi al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.